Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde o 89.4 da FM. Así que, señoras e señores, benvidos a esta tarde, estas dúas horiñas, que faremos o programa en lingua galega, galegos novais. E vamos a presentar ese equipo e despois vamos cos enderezos. Alá nas vías de son, os mandos temos ao noso compañeiro e amigo Damián. Moi boas tardes, Damián. Boas tardes, galiños. E aquí o meu carón, pois como cada xoves, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, amigo Armando e querida audiencia, aquí estamos. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos aquí en Radio San Boi. Por a xente temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podedes atopar no Facebook, que, por exemplo, puñéis Galegos no Baixo, xa salimos aí. Podedes mandar, pois, en fin, sugerencias, o que queirades, saúdos, en fin, todas esas cousas. E tamén temos un teléfono, que ou dous, mellor dito, que é o 93-654-1400 e o 654-1500. E tamén temos unha páxina, a páxina web, que é 3w.radiosanboi.cat. Así que, señoras e señores, por tecnoloxía, non, pois non estamos faltos. Hai que indicarlle a todos os ointes que temos unha páxina web, bueno, unha páxina no Facebook, sí. Galegos Novais Armando, e outra Galegos Novais Queixo San Manuela, que é sí, exactamente. O noso corresponsal. O noso corresponsal alá vai alá en Monforte de Lemos. O sea que hai dúas. Exactamente. Dous Facebooks Galegos Novais. Exactamente. Ben. Así que, señoras e señores, para comenzar este programa, xa nos ten ali o noso compañeiro Damián con David Salvado. Así que vamos adiante con él. E vamos con esos lobos, que lobos hai moitos. E aunque veño por aquí, non veño por facer mal, veño por me a divertir con xente do meu igual, con xente do meu igual, ai la la la, y abre ya fe. Estimaba de levar a un home a par de mí, a un home a par de mí, ay la la la, ay la la la. Abre ya fenda, abre ya fenda, xa non son nosos os corpos, son de quen entra, son de quen entra, son de quen entra, abre ya fenda e que beban, abre ya fenda. Se veño por aquí hoxe, non veño por ver paredes. Estou revendo neles, ai la la la, ai la la la. E abre ya fe. Son bestas cegas, son bestas cegas. Abre ya fenda e que beban, abre ya fenda, y abre ya fenda, y abre ya fenda. Ya non son lobos o homes, son bestas cegas, son bestas cegas, son bestas cegas. Abre ya fenda e que beban, abre ya fenda. Galegos no baix. Bueno, pois baixamos un poquinho a música e vamos a falar co primeiro comunicante. Ajá. Que é o noso amigo e presidente da Asociación Cultural Agarimos en Badalona, con Xoán Prieto. Moi boas tardes, Xoán. Hola, boas tardes. Muy buenas tardes, Joan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosco. A ti también, gracias también. Bueno, a lo mejor sorprendemos-te porque estás con faena, pero nos queremos darle información a todos nosotros sobre lo que vaya a suceder en esa entidad de Agarimos de Badalona este vindeiro sábado, ¿no? Pues sí, bueno, yo estoy trabajando, pero... encántame primeiro darvos as gracias por contar comigo e chamarme. E sabes que, bueno, como son dos colaboradores da miña casa, pois tamén tiño un momentiño tamén para vos. Siempre aquí guardado no meu corazón. Bueno, pois nos agradecemos moitísimo e correspondemos-te. Exactamente. Vale. Pois mira, temos dous eventos este fin de semana. A ver. Non é solo un, dous. Ah, sí? A ver. Mira, o sábado temos o concurso, bueno, ya, bueno, a festa da empanada do Roscón. Sí. Como varios anos le vades facendo de xurado, pues tiene tamén vos quero convidar, bueno, falaremos agora un pouquiño tamén do tema da empanada do Roscón. Uh-huh. Bueno, vos sabedes que a calidad que hai, bueno, a presentación que teñen e a sabrosa que son, non? Tendes empanadas da Agarimos. Tendes competidores, porque sei que o centro asturiano convidou vos, tivestedes que facer unha certa revisión deles e todo eso, non? Verdad? Sí, señor, onde quedaron moi contentos, bueno, de xuntanza, bueno, entre Rosalía e Hospital de Badalona, pois fixamos ali unha cesta que estuvo moi ben. Sí, onde tamén despois xa fixamos unha queimada que xa non quería facer e o presidente Enrique, aquí veus para facer a queimada que dousen facela e faz a queimada e aquí non se marcha nai. Así me gusta. Entón, quer decir que vamos invitando, vamos. Sí, claro, fomos invitados. No, pero aparte de que vos inviten, vamos imitando, digo que copian. Ah, sí, que nos van imitando, sí, bueno, sí. Copian o que xa levades varios anos facendo. Que celebración é esta? Bueno, pues esta é a 19. 19. Jolín. 19 anos facendo eu. Vale. Con razón queren copiar. Poderedes ahora, este ano ainda non, pero o porque ven seguro que poñeredes algún tipo de... Hombre, o ano que ven debería ser algo especial porque facemos 20 anos. 20 anos, claro. Sí, sí. Claro. Que hai algo máis grande. Estamos xa traballando aí, a ver. Llegamos alá. Sí, solicitar que haxa participantes con outro tipo, con varios tipos de empanada, non sempre a mesma, non? Exactamente. Sí, sí, claro. Moi ben. Bueno. Hombre, vos tamén podes facela, non hai problema, sí, tamén admitimos. Todos os que entran poden participar. Sí, sí, todo que viña aí ten que traer empanada. A ese me gusta. A empanada vai acompañada tamén do postre, que era o roscón. Hombre. Sí, co roscón tradicional, bueno, de Galicia, onde a zona, por exemplo, onde somos nós, non era máis que de huevo. Sí, fariña. Daqueles huevos das galiñas aquelas do pueblo que estaban moi ricos. Hombre, sí, señor. Amarillento, dun color, bueno, pero non lle botaba máis nada, cá aquilo. Claro. Fariña e huevos era o que levaba, e un pouco de manteca de cerdo, que era o que lle botaba, e ala. Exactamente. Sí, para que non yo azúcar, e ala. Para que non se... Exactamente, yo azúcar, claro, así importante. Sí, sí, sí, sí. Bueno, o sea, un evento importantísimo que empeza, sei que aí a partir das 6:30 da tarde, non? Sí, a partir das 6 da tarde, pues, estaremos por ali. Vale. Xa para facer o concurso, bueno, dar o premio, que será unha comida dentro da entidade. Antes era un trofeo, ahora cambiamos, bueno, dámoslle un xantar. Sí. Un xantar para dúas personas, xa está. Bueno, que non é moco de pavo, porque resulta que xantar aí en Agarimos, disfrutar da nosa gastronomía. Exactamente. A verdade é que sí, porque suso da maneira que é. Sí, pues, sabes. Sí, sí, sí. Pero que poño un pouquinho menos que pon ás veces, Bueno, que non ves. Con ile farturento. Ile farturento. Madre mía. Sí, sí. Sí. Bueno, e o segundo evento? E o segundo evento é o domingo, que é a Feira do Pulpo. Ah, claro. O sea, sí, que o que gane no parada xa pode poñerse a cola pro domingo, non? Exacto, bueno, cola non fai falta facela, pero bueno. Ai, non. Eu as veces que fun por ali. Si ves as 2 da tarde, sí que... Home, sí, sí. Por eso. Ahora que, bueno, vos si queres vir a desayunar conmigo e as 10 da mañá xa hai pulpo para comer. Vale, estaremos... E xa empezan a picar as castañas, Oye, vou a por elas ahora tamén, temos o desacete, a castañada, tamén a facemos o desacete, mira. Ah, sí? Se ahora penso traelas, dali de Ríos. Ostras. De Ourense, rapaz. Claro, sí. Iremos a fase, de paso que vou a fase, pues igual... Me quedo ali por o pueblo o sábado e recollo para traelas. Pero pues, é a próxima semana, non, a fase? Sí, como a fase é o domingo por a mañá, dame tempo, me quedo no pueblo de ali a Carballiño e a Cerquiña. Sí. Come, claro, ali en... A máis en Carballiño tamén sei que presumen de pulpo, non? Home. Sí, claro. Pero non xa lle ganamos, que levamos máis feiras que eles. bueno, no, tantas como... É verdade, dixen o alcalde o ano pasado, há 2 anos cando veo aquí, xa o dixen, que xa o alcalde de Carballiño. Sí, sí, 50 e pico levan, sí, sí. E nos levamos unos 70 e pico. Sí. Así que imagínate. E que les fan solamente cada ano, e vos recuncades cada mes. Nos cada mes. Claro. Bueno, menos o mes de agosto, claro. Sí, pero eso, claro, representa moitísimos máis actuacións que non hai. E, además, sempre con moito éxito, Eso, o que eu digo... Éxito vai tendo, cada vez máis, Sí. Está xa bastante arraigada, bueno, decirle que, bueno, ves aquí xente que ven xa moitas veces e a outra que aparece de novo. Y claro. Sí, o boca a boca ya... Eso funciona. Funciona bastante. Sí, que funciona, sí. Bueno, yo grupo diste que vai a fase, pero con ganas de continuar na outra fase máis, non? Hombre, si quedamos terceiros da outra vez, a ver si esta vez podemos quedar primeiro. Hombre, hai que loitar para eso. Está bien. Está difícil, pero bueno, nunca se sabe. Non hai nada difícil. Non. Ganas pomos, por o menos. Hombre... E, además, cos vos gaiteros que hai aquí... Sí, que hai vos gaiteros. E bailadores. entre Cornellà e Hospitalet e Badalona. Bueno, non vexas. Sí, sí, sí. Estamos bastante ben. Menudo grupazo. Sí, entre todos fan un bo... Eu sei que cando tuvestes no centro asturiano hubo persoas que me dixeron que, vamos, que quedaran contentísimos. Díxome, fixérono de maravilla. Pero, e agora, actualmente, cantos aproximadamente? Que cantidade de componentes son? Porque, pois sin, agora habrá uns 30 e pico. Caray. Entre 30 e pico a 40. En Badalona hai 24, me parece. 23 ou 24 hai. Ahora marcharon son os dous. Así que, bueno, por traballo e por outras cousas, non? Sí, bueno, un marchouse para Inglaterra e o outro quedouse en Vigo. Entón, bueno, xa somos dous menos, pero bueno. A mellor no verán reincorpóranse, para polo menos para practicar. Exactamente. Bueno, o que foi para Inglaterra era o que levaba a banda Dani, que bueno, foi por un ano solo. Sí, sí, sí. A ver. Sí. A ver o que pasa. Muy bien. Bueno, hai xente suficiente como para continuar con esa teima, ¿eh? Sí, tendes... A ver, xente hai, nova ainda, bueno. Sí, sí. Vai habendo tamén xa canteira nova, dos pequenos, que tamén xa van salindo, van se incorporando. bueno. Bueno, os micros para que ti convides a xente para este vindeiro sábado, non? Para este vindeiro sábado. Claro. Que hombre, claro. Xa dixemos que é unha festa da entidade, pero bueno, os que non sean da entidade tamén poden achegarse tamén, por lo menos para bueno, disfrutar en conxunto con vosco. Sí, poden disfrutar con unos que teñen que facer e aparecer ali na calle París 45 baixos de Badalona, que ali estamos, teñen que traer unha empanada e ali pois participan connosco no concurso. Moi ben. E poden levar de agasallo sen nada máis que presentarse pois unha revista que chaman A Palloza, non? Tamén. Ya podemos regalar, que ainda hai aí que non se dan acabado. No. Bueno, aparte de que se den acabado, quero decir que polo menos así danse conta de cuáles son as actividades que durante todo o ano realiza a entidade, ya que las que están previstas bueno, para o ano que ven. Aí vai reflexado todo o traballo que a entidade leva feito. Mira, ahora tamén, po 21 temos, do mes que ven, temos unha recollida de alimentos, outra vez no Carrefour. Que as entidades de Badalona estamos xa traballando neso tamén para levarlo adiante. Igual que o ano pasado. Sí, igual que o ano pasado. Xa te des presentador. Hombre, eu contei co señor Armando. Un amigo que teña aquí o carón, non? Exactamente, e tú tamén si queres vir tamén, xa sabes, bueno, que ben vido igualmente. Eu xa sei que vos apreciádenos moitísimo e eu, a verdade, que disfruto moito cando vexo que meu colega xa chega. Mira, non é por fer esa pelota, pero nos apreciamos a xente pois que cando necesitas e che sirve, se botón a mao está sempre aí, como por exemplo tú, pois hombre, non nos esquecemos dela nunca. A ver, eu sobre todo eso teño miro moito e, oye, porque a verdade que nos momentos que necesitas sempre estuveste aí. Pois é o que nos intentamos, que exactamente, é o que intentamos, estar no sitio que nos vemos que facemos falta. Por eso vos apreciamos e vos queremos que sempre que facemos algo de contar con vos. E nos tentamos por corresponderche, Juan, que che agradecemos moitísimo, non che molestamos máis, que todos os ointes que vayan o sábado, que recunquen o domingo. Exactamente, que vayan sábado e domingo. Mira, feira do pulpo. E vos tamén, que estades invitados a vir o sábado e o domingo. Moitas gracias. Gracias, Juan. Venga, gracias. Hasta outro momento. Venga, unha aperta. Unha aperta. Saludinho. Bueno, pues despedimos a Juan con esta peza de Rústica. Rústica está formada por Cristina Pato y David Salvado. Exactamente. ¿Y esta peza chama así? Verce Verda. Cabelo gabea, tau curto dos pies. chocheira, herba verde.